2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. Serwis informacyjny przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Premier jutro o godzinie 10 przedstawi skład swojego gabinetu po rekonstrukcji. Karol Nawrocki będzie dziś dziękować posłom i senatorom PiS-u za wsparcie w kampanii. W Łodzi zniszczono mural z wizerunkiem ocalałej z getta Haliny Elczewskiej. Jutro o tej porze wszystko będzie już jasne. Premier Donald Tusk o 10 przedstawi skład swojego gabinetu po rekonstrukcji. Rozmowy z przedstawicielami partii, które tworzą koalicję rządową, trwały wczoraj do późnych godzin wieczornych. Z rozmów, przynajmniej oficjalnie, zadowoleni są wszyscy koalicjanci. Posiedzenie rządu zostało przeniesione na piątek. Premier spotka się za to z tymi, których czeka dymisja. Premier Donald Tusk podczas wczorajszego spotkania położył na stole propozycję taki wicepremiera dla szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, uważa, że to dobre rozwiązanie. I to w relacjach z Ukrainą, i to w relacjach z innymi państwami. Jednocześnie pojawiła się propozycja, by od listopada stanowisko wicepremiera miała także Polska 2050. Wtedy marszałkiem Sejmu przestanie być Szymon Hołownia. No i chodzi o to, by została zachowana równowaga, jeśli chodzi o partie tworzące koalicję. Zmiany w rządzie mają być zarówno strukturalne, jak i personalne. Ze stanowiskami pożegnają się między innymi niektórzy ministrowie bez teki. Zmienią się także gospodarze poszczególnych resortów i tu wymieniany jest między innymi minister rolnictwa Czesław Siekierski. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy dyplomatycznie dziś mówił, że o wszystkim jutro poinformuje premier. Wszystko wczoraj zostało ustalone i zostało wszystko dogadane. Premier zaprosił dziś do siebie, do kancelarii, między innymi tych ministrów, którzy ze stanowiskami się żegnają. Sylwia Białek, Polskie Radio. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zbierze się dziś na wyjazdowym posiedzeniu. Gościem będzie prezydent elekt. Karol Nawrocki zamierza podziękować posłom i senatorom PiS-u za wsparcie w kampanii. Ci z kolei zamierzają wyrazić wdzięczność prezydentowi elektowi, ale także omówić przyszłą współpracę z klubem PiS-u po jego zaprzysiężeniu. Odbędzie się ono 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym. Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS-u odbędzie się w jednym z podwarszawskich miejscowości. Na terenie Łodzi i Babianic zatrzymano osoby zamieszane w posiadanie i obrót na znacznej ilości narkotyków. Wśród substancji psychoaktywnych jest mefedron i ekstazji. Zatrzymano łącznie 9 osób w wieku około 30 lat. Sprawcy wykorzystywali do swojej działalności różne lokale, mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Zatrzymania były efektem przeszukań kilkunastu miejsc na terenie Łodzi i Pabianic, w tym punktu sprzedaży kebabów oraz dwóch sklepów popularnej sieci. Jeden z podejrzanych uczestniczył w obrocie już od marca 2022 roku. W tym okresie sprzedał blisko 19 kg mefedronu oraz ponad 5 kg marihuany. Za sprzedaż takiej ilości narkotyków sprawca dostał prawie 500 000 zł. Cała dziewiątka zamieszana w obrót narkotykami została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. W Łodzi zniszczono mural z wizerunkiem ocalałej z getta Haliny Elczewskiej, inicjatorki Parku Ocalałych. Ktoś namalował czerwonym sprayem wielki napis "Tu jest Polska". Halina Elczewska nie tylko przeżyła Holokaust, ale przez lata dbała o pamięć o łódzkich Żydach i historii getta. Jak podkreśla przewodniczka Justyna Tomaszewska, nie chodzi tylko o zniszczony mural, ale o niechęć do inności i wielokulturowości. Bardzo łatwo jest zniszczyć, a trudno jest budować. Halinka budowała i ja mam nadzieję, że ten akt wandalizmu, który się wydarzył na łódzkich Bałtach, pokaże nam, że nie możemy iść w tą stronę, że musimy właśnie budować, edukować bez zadęcia, z miłością, z empatią, z szacunkiem do innych. W odpowiedzi na marsze antyimigracyjne dziś o 18 ulicą Piotrkowską przejdzie pokojowy spacer Łódź dla wszystkich. Brytyjczycy będą nakładać sankcje na osoby biorące udział w przerzucaniu migrantów przez kanał La Manche. Chodzi o to, aby rozbić model biznesowy przemytników. Członkowie gangów szmuglujących ludzi, skorumpowani policjanci, fałszerze paszportów, firmy sprzedające pontony i inny ekwipunek pozwalający na przedostawanie się przez kanał La Manche. Wszyscy są na celowniku. Stawimy im czoła. Mówimy o biznesie wartym 10 miliardów funtów. Oczywiście, że zamrożenie kont i wprowadzenie zakazów wjazdu przyniesie efekty. Zapewnia BBC szef dyplomacji David Lammy. Dodaje, że to pierwszy taki program na świecie. Temat migracji jest ważny dla części wyborców. Kolejne rządy sobie z nim nie radziły. Akcentuje go Nigel Farage, lider twardej prawicy prowadzącej dziś w większości sondaży. Jesteśmy jedyną partią, która na serio chce powstrzymać nielegalną imigrację. A według danych MSW w tym roku przez kanał próbowało się przedostać ponad 23 tysiące ludzi. To o połowę więcej niż rok wcześniej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne. W Łabie 20 stopni, w Gorzowie 22, w Zakopanem 23, w Legnicy 24, w Łodzi 25, a w Ełku i Sanoku 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Skład się nie zmienił i niezmiennie do godziny 15. Tu Myśliwiecka 357. Hej! Och, ten singiel narobił zamieszania, chociaż jego tytuł to Bezruch. Hej i Bezruch. Szybciutko weszłam na stronę Trójki, pierwsza trójka, czyli nasza piątkowa lista przebojów, żeby upewnić się, że Bezruch został wykonany i to niestety o minus jeden, to znaczy, że najnowszy singiel zespołu Hej spadł z pierwszego miejsca w tym 62. notowaniu na miejsce drugie, a z powrotem na górę wskoczył zespół The Cure z singlem Alone. Oczywiście, że mogą Państwo nadal głosować. Czas na oddanie swoich głosów jest do piątku, do godziny 12. Tak to wygląda w każdym tygodniu, więc jeżeli ktoś przypomniał sobie, że przecież Hej miał być na pierwszym, no to zapraszamy na stronę. Ale jeżeli jakikolwiek inny singiel i inny utwór jest tym, na który chcieliby Państwo zagłosować, no to oczywiście też zapraszamy. Pierwsza trójka. To tak przypomniało mi się, żeby wspomnieć o liście w momencie, kiedy kiedy graliśmy nagranie od zespołu Hej, a teraz nie ma takiej opcji, żeby zapomnieć, bo ta płyta jest sporym wydarzeniem, tym bardziej, że po raz kolejny została wydana na przekór zasadom branży muzycznej. Mowa o 9. studyjnym albumie od Tylera, The Creatora, Don't Tap the Glass. Brand new bag, got a little bitch with a brand new shag. If I got my bag on a brand new bag, got a cab and a gun and I slide that ass. Don't you worry, The Creator i propozycja z jego najnowszej płyty Don't You Worry Baby, a płyta zatytułowana jest Don't Tap the Glass, wydana wczoraj, czyli w poniedziałek, więc to jest nawiązanie do tego, o czym wspomniałam wcześniej, że Tyler po raz kolejny, w przeciwieństwie do takiej raczej powszechnej zasady wydawania nowej muzyki w piątki, zrobił to w poniedziałek, bez większych zapowiedzi, bez całej kampanii promocyjnej, stosunkowo szybko również po wydaniu jego ostatniej płyty, czyli ubiegłorocznego albumu Chromacopia, który no, był takim bardzo konceptualnym albumem. Tym razem jest to coś, co przypomina nam mixtape hip-hopowy. Krótsze utwory, luźniejsza forma i też ciekawe wydarzenie, które towarzyszyło dniu wydania tego wydawnictwa. To znaczy, że Tyler zaprosił 300 osób na odsłuch płyty, zachęcając do tego, żeby nie korzystać z telefonów, kamer i zwrócił uwagę na to, jak dobrze ludzie się bawili, wiedząc, że nikt ich nie kameruje w tym momencie i nie opublikuje nigdzie materiałów z tej imprezy. Dobrze, że jest przestrzeń na tego typu głosy w tym obszarze muzyki mainstreamowej. No a sama płyta to coś, co myślę, że trafi przede wszystkim w gusta fanów Tylera, The Creatora. To robimy zwrot

To też nagranie stosunkowo nowe, bo pochodzące z płyty Wet Leg wydanej w poprzedni piątek. No, Wet Leg, czyli mokra noga, to całkiem pasuje do tego, co przed nami. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry, cześć. Cześć Marto, tak sobie myślę, że ta mokra noga bardzo pasuje rzeczywiście do tego, o czym będę mówił, bo będę zapraszał na bieg Powstania Warszawskiego, który odbędzie się w najbliższą sobotę. To będzie już 34. bieg Powstania Warszawskiego, a tradycją tego biegu jest to dość częstą, że leje, że jest burza, która chłodzi biegaczy i wtedy rzeczywiście mają mokre nogi, a jak jest gorąco, to są kurtyny wodne, które chłodzą biegaczy, więc te mokre nogi podczas biegu Powstania Warszawskiego są tak naprawdę normą, a że ten bieg jest wyjątkowy, to wiedzą wszyscy, którzy w nim startowali, a ci, którzy nie startowali, to powinni wystartować, a o jego wyjątkowości opowiada dyrektor Aktywnej Warszawy, czyli organizatora biegu, Katarzyna Łęgiewicz. Bieg jest cudowny, wspaniały. Przede wszystkim idea, która mu przyświeca, czyli upamiętnienie naszych bohaterów, tych, którzy walczyli, tych, którzy zginęli, tych, którzy przeżyli, a swoje najlepsze lata, najlepsze chwile życia oddali Warszawie i Polsce. Atmosfera biegu jest fantastyczna. Jeszcze wciąż mamy ten przywilej, że na scenę przyjeżdżają, stają na scenie i pozdrawiają biegaczy powstańcy warszawscy. Ciarki przechodzą, gdy bieg rozpoczyna się, gdy ruszają tłumy biegaczy, a ze sceny pozdrawiają ich uczestnicy Powstania Warszawskiego. Bieg ma generalnie niezwykłą otoczkę, prawda? Tą wieczorną chociażby, te znicze na trasie. Startujemy przy pomniku Powstania Warszawskiego, wtedy, gdy słońce już chyli się ku zachodowi i robi się taka właśnie atmosfera wyjątkowa podniosła. Śpiewamy hymn i po prostu łzy nachodzą do oczu. Jest naprawdę wyjątkowo i niezwykle. Natomiast jeśli chodzi o zapisy, no to naprawdę ostatni dzwonek. Pakiety na 5 kilometrów już się wyczerpały. Zostały tylko pakiety w biegu na 10 kilometrów. Zapraszam, jeszcze można się zapisać, a odbiór pakietów od czwartku na Polonii, czyli w naszym ośrodku Aktywnej Warszawy przy Konwiktorskiej 6. No i co jeszcze? Przy Polonii będzie meta biegu przy ulicy Konwiktorskiej, w takim historycznym miejscu, gdzie przebiegał front walk powstańczych. I cała trasa też wije się wokół miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim, więc głównie to jest Starówka, tam startujemy i tam kończymy bieg, ale też trasa wiedzie ku Żoliborzowi, więc są takie miejsca, które po drodze przypominamy. Można sobie przejrzeć ulica Zakroczymska, właśnie sama Konwiktorska, ulica Andersa. To są takie miejsca, które dla warszawiaków interesujących się Powstaniem Warszawskim, no to są znaczące miejsca na mapie. A nie dla warszawiaków, to jest zachęta, żeby przyjechać do Warszawy, zapisać się na bieg i w nim wystartować. Przypominamy, ta sobota, wieczorny bieg. Jesteśmy dumni jako trójka, że jesteśmy patronem tej imprezy. Będziesz biegł, Krzysiek? Ja zaczynam urlop, będę już daleko, ale nieraz biegłem. Najcudowniejszy bieg, w jakim brałem udział. No to trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy absolutnie wybierają się właśnie na ten bieg w sobotę 26 lipca. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Krzysztof Łoniewski był naszym gościem, towarzyszem właściwie w studiu. To taki gość u siebie jesteś przecież. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt,

ułatwić i części takiego długiego liczebnika nie odmieniać. Dlatego poprawne będzie też zdanie: przyglądam się 1982 uczestnikom koncertu. Niemniej kłopotu sprawiają nam liczebniki zbiorowe, które łączymy z nazwami istot młodych, na przykład siedmiorokociąt, z rzeczownikami oznaczającymi istoty różnej płci, na przykład dziesięcioro uczniów, gdy mamy na myśli zarówno chłopców, jak i dziewczęta, oraz z rzeczownikami występującymi tylko w liczbie mnogiej, na przykład pięcioro drzwi. Takie liczebniki oczywiście również podlegają odmianie, dlatego powiemy na przykład: opiekował się siedmiorgiem kociąt, czy stał przed trojgiem drzwi. Składnia liczebników zbiorowych jest podobna do składni liczebników głównych. I tak w celowniku powiemy: przyglądam się pięciu uczniom, jeśli mamy na myśli samych chłopców, i przyglądam się pięciorgu uczniom, gdy są wśród nich także dziewczęta. W miejscowniku: myślę o pięciu uczniach i myślę o pięciorgu uczniach. Należy jednak uważać na narzędnik. Tu powiemy: idę z pięcioma uczniami, ale idę z pięciorgiem uczniów. Na koniec, dla porządku, słowo o liczebnikach porządkowych, a konkretnie o ich zapisie. Zasady polszczyzny mówią, że po takim liczebniku, zapisanym za pomocą cyfr, należy postawić kropkę. I ma to swój sens, ponieważ gdy napiszę zdanie "zjadłem jeden" i tu wstawię jedynkę bez kropki "śniadanie", to można takie zdanie interpretować na dwa sposoby. Albo zjadłem jedno śniadanie, albo pierwsze śniadanie. Postawienie kropki po cyfrze 1 rozwiązuje ten problem. Wyjątek stanowią zdania, w których to kontekst wyraźnie wskazuje, że chodzi o liczebnik porządkowy. Na przykład na stronie 39 znajdziemy informacje o papugach. W takim przypadku kropka po liczbie 39 nie jest konieczna. Jak Państwo słyszą, używanie liczebników to czasem niełatwa sprawa. Ale gdyby mieli Państwo jakiekolwiek kłopoty, proszę pisać. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania na antenie Trójki. Mogą na mnie Państwo liczyć. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. She said, "I ain't never been from the shy."

rockowych, ale jednak utrzymanych w tym punkowym stylu i odbiega też od tego, co Turnstile proponowali na ich poprzednich albumach. Jeżeli słuchają nas teraz fani i fanki zarówno grupy Turnstile, jak i kolekcjonerzy i kolekcjonerki płyty CD, to właśnie do was się zwracamy. myśliwiecka@polskieradio.pl. Z wielką przyjemnością podarujemy osobom, które nas słuchają, taki krążek w wersji fizycznej. Never Enough z tego albumu. Oczywiście nagranie Dreaming. Dreaming, czyli propozycja z płyty Turnstile. Mamy dla Państwa tę płytę w wersji fizycznej. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, a przy okazji powiem, że podwójne zaproszenie na festiwal Breaking Classic trafia do pani Marty. Gratulujemy serdecznie i prawdopodobnie do zobaczenia. Teraz przed nami nagranie First of the Gang to Die Morrissey'a, który na początku lipca pojawił się ze swoim koncertem na krakowskiej Tauron Arenie, czy właściwie w krakowskiej Tauron Arenie, ale chyba więcej zamieszania jeszcze sprowokowało zdjęcie, które wrzucił ze znakiem wskazującym Łódź. Dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Gun in his hand and the first to do time, the first of the

Cross Your Mind i Shelly to jedna z ostatnich propozycji w dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. Dobrze widzieć naprawdę, spoglądając na wiadomości mailowe od Państwa, że są cały czas osoby, które mają słabość do tej fizycznej wersji słuchania muzyki z płyt, nie tylko winylowych, ale także płyt CD. Mam wrażenie, że one również urastają do miana takich kultowych przedmiotów, a te przedmioty, które pozwalają nam jakoś poczuć się bliżej artystów i wpływają dobrze na różne bodźce kolekcjonerskie, no to przede wszystkim płyty, bo przecież i sama muzyka, a nawet bilety, które kiedyś też kolekcjonowano, dzisiaj funkcjonują w wersji cyfrowej, więc mam wrażenie, że coraz mniej mamy takich przedmiotów, które mogłyby nam przypominać właśnie o jakiejś wyjątkowej więzi, którą mamy z artystami. O artystach i wyjątkowej więzi z nimi, ale także trudnych relacjach będziemy opowiadać w kolejnych odsłonach audycji Tu Myśliwiecka 357. Jutro po godzinie 13 przywita się z Państwem Katarzyna Wojtasik, Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w tonacji trójki tuż po 15, a na koniec Monika Brodka z tym tytułowym nagraniem, czyli z Moniką właśnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Tego miasta odnajdowali komfort. Na balach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.